a vegades parlar d'ell, però jo no, sí. Jo no conec. I bueno, tampoc en tinc un molt per així, eh? No. Però bueno, des de, això, des de fa 3 anys que va ser, doncs van començar a fer concerts. Primer a la Pobla del Duc, després al Terra, va començar a venir els concerts del Terra. Ahir al Terra ja es va crear, ahir, no sé, ahir com el nostre local, ahir la nostra sí. Segona casa de concerts. La veritat és que molava, saps? Sí. Perquè, bueno, teníem el grup, teníem Línia de Fuego i també teníem Better Way. Better Way, que va fer, va fer dos concerts, però dos que, concerts. No sé, va estar una experiència prou. Jo recordo la... que és l'estiu aquell i tota la tardor, aquella va ser molt activa de concert. Sí, i molava, a l'estiu molava perquè bueno, venia un grup de fora, que no sé com s'enterava la gent de fora que muntaven concerts al Terra, i si passava algun grup per així, doncs venia i tocava un dia entre setmana, o un dissabte o un divendres, i la veritat és que estava de puta mare, perquè sí, anava gent que intentava despeinar en ple estiu i se passava per allà i se liaven bones, no? De fet, ahí. Jo crec que vam fer un concert un dimecres i va vindre un munt de gent i jo... No? Això anava a dir, el concert aquell de Defy, no? Que era un dimecres a les 6 de la vesprada. Sí, sí. Jo crec que vam flipar hasta de Defy. Sí, no, la veritat que va estar bé. I després, bueno, jo recordo després, ahir menjant, que el Paje va fer... Va preparar ahir sa mare coques i va preparar coques veganes, va preparar amb botifarra i res. Jo i Berna, que marxem a comprar uns entrepans per als de Fall, i quan arribem ens estuvem menjant allí coca a saco, ahir. I jo dic, però que això porta carn, fa. Mos pensaven, fa, se pensaven que eren murrum, champinyons. La botifarra de champinyons. Mira si també tenen estos. Poc coneixement, eh? Clar, però bueno. Al cap de la fila botifarra és tot espès, això no és tan molt. El Paje es va malvar, ahí. Sí, sí. I res, i estava guai perquè era estiu, després anàvem a la terrasseta que anàvem en el Terra, i bueno, ahí estava de puta mare, ahí fins allà a la una o per ahí, i molava. I després se punxava música també, música. I no sé, estava prou bé. Home, i després pues, han vingut grups, jo crec que els millors grups de tant d'hoy han vingut de la península, han vingut a tocar al Terra, saps? Sí que ho veus. I s'han muntat bons concerts, com l'últim de Glory Boys de la despedida, va estar molt bé. Uh-huh. El comiat del Terra va estar molt bé, el de Mercancías. I bueno, i de Hardcore també, no? De Hardcore jo crec que, bueno, no sé, tant de Hardcore com de hoy, però de Hardcore han vingut molts bons grups de la península. Sí, està, bueno, de Tutro Fall han sigut tot un apoteosi. Uns abonats allí, no? Sí, sí, Tutro Fall sempre han muntat ahí un... Sí, jo recorde la primera vegada que van vindre al Terra, se va muntar una que flipes, eh? Va ser super caòtic ahí. La gent ahí amuntonada és... Pues jo el de Defense també el recorde molt especialment. Sí, el de Defense jo recorde que van fer una versió de Peter Danhausen, de Just One, sí, que va estar prou bé. I de Chain of Strength també. De Chain of Strength. I després, bueno, i... Tinder també. Tinder. El que passa que Tinder va ser tot molt precipitat, no? Sí, va ser un... Crec que tenien una gira a Madrid, era Madrid-València, i es va caure la de Madrid. I llavors van vindre... Sí, de fet no van poder anunciar-lo molt tampoc. Sí. Jo em vaig enterar el de següent. De fet el cartell es deia Dit i Fet. Dit i Fet. Que va ser... Claro. Ens ho van dir el divendres, no, sí, i el dissabte va ser el concert. Clar, clar. I bueno, i va estar bé, perquè era la primera vegada que Tinder venia per així. Jo crec que almenys va anar més gent al Terra que a València, no? Sí, no, a València em van dir que no hi havia gent. I bueno, i un altre concert que jo recorde... Guai, va ser el de Awake. El de Awake. Que va estar guapo, el que passa que no va vindre molta gent. Eren els portuguesos, no? No, estos eren els d'Astúries. Ah, sí, sí, Awake. Sí, que això va ser... Sí, ara sí, recordo. Això va estar molt bé. I després han vingut també pues, grups així hardcore metal, com, no, com Una Vida. Sí, Una Vida també. Pues no sé, han vingut també Noidea, que també són els que varen tocar el concert de Cinder. I no sé... Sí, no, en general els 3 anys ha estat molt bé. Ai, collons, i Guifela, tio. Ai, Guifela, Guifela, també la vam crear ahí. Guifela ahí va estar molt xulo. Jo crec que el tema és que ara el Terra s'ha acabat i jo crec que ara és quan començaven a donar-li, no sé, que ara li haurem pogut donar una continuïtat molt bona al Terra, saps? Mm. I haurem pogut fer concerts molt, perquè ara tenim més contactes i... saber hasta de puta mare, ¿sabes? Però bueno, jo crec que ara, ara a València està la residència, també, que és de puta mare, la residència, tio, puta mare. Està molt bé. I aquesta gent de los chatas se ocurra molt, moltíssim, saps? I a banda també, la gent que és molt vaga per desplaçar-se, però està sí, prop i té un accés molt fàcil i per aparcar on hi ha cap sí. problema. I... Sí, sí, un molt bon lloc. De fet, és un centre que està molt xulo, no? Perquè sí. tu arribes i toques ahí el timbre d'una porteta, sí, no? T'obrin ahí. El timbre és molt curiós. I bueno, jo posaria algun tema, no? Sí. Okay, perquè si no... Anem a posar algun tema... Sí, jo posaria un tema que m'agrada molt, que és de Necros, ¿vale? Que, bueno, es titula... IQ32 en el nostre idioma IQ32 i bueno, i el EP que de la cançó porta el mateix títol i bueno, i a mi en Necros me flipa mogollón. Pues está bien. Así que bueno, ahí va. Bueno, retornant al tema de com estava l'escena en la costera. L'escena. Pues res, dir que, no sé, que cada any és algo nou, no? I venen noves generacions i, no sé, jo crec que ara pot crear-se algo també prou bo, no? De fet, hi ha prous projectes a sí, la costera. Sí, home, un projecte que encara no ha caigut i continua, i bueno, tot i que no ser hardcore, però bueno, li dona vidilla a tot, no? És Join the Rejects, tio. Join the Rejects, que, ara, digue. Que quan va començar a cantar l'Estirpe, sí, no? Sí. Que després de varios intentos ahí de cantant, pues quan va començar a cantar l'Estirpe, no sé, jo la primera vegada que el vaig veure, el vaig dir... Ole, i saps, l'Estirpe i com canta sí. i l'actitud que tenia, no? Ahí sí. davant del públic i tal. Sí, i a més, els temes que han tret estan de puta mare. Clar. A la gent li està agradant molt. Jo crec que és una banda que donarà que parlar, saps? Sí, jo crec I, que amb, també. Amb tot el tema. I a més, ara tenem ganes, saps? Estan bastant motivats. Estan molt actius, no? Estan molt actius. De fet, ara al juliol tenen una eixida per Andalusia sí. ah. i després en setembre se'n van a Portugal a tocar. A Faro, no? Sí, sí. I els organitzaran dos dates per allà. Està de puta mare, saps? I, bueno, de moment és el projecte més estable que n'hi ha en la costera, no? Sí, no, jo espero que duren molt i que s'ho passen bé, no? Perquè, bueno, perquè el projecte que ja havia de Línia de Fuego... Bueno, vale, va. Mira la banda que érem allí, saps? Era una miqueta banda, eh? Tira. Sí, jo crec que més que banda, quadrilla, d'anar a l'Horto, no? Sí, sí, a l'Horto. Però bueno... O de Colombaires, no? Que parlàvem aquest cap de setmana. De Colombaires. Que han parlat molt de pobles. O de collidors de pebrassos. O... Sí, sí, però bueno... Almenys els collidors de pebrassos i els colombaires són uns experts en els que estan parlant. Nosaltres claro. Que érem una quadrilla de, no sé, de destruir coses, saps? Perquè l'únic que recorde bo era quan eixíem per fora les destruccions que feien després. Per a mi m'agradaven molt els viatges, no? Els la furgona, perquè, no sé, el Araque era un cachondo i bueno, no sé, el feia de riure, però... Està bé, perquè, bueno, per això. No, però tot i això, l'INEFO... Per ser el primer grup així, doncs, bé, no? Sí, jo crec que, no sé, està bé perquè a la gent li va impressionar bé, prou, no? Perquè, no sé... Jo crec que era un bon grup. Sí? No sé, però, home. Bueno, no sé. Ah, jo ara he estat escoltant i m'agrada més la demo que el CD. Home, a mi també. Però la demo gravada d'una forma diferent, però... Ja. Jo crec que des de la primera vegada que volves veure la Pobla que me passareu completament desapercebut. Sí. Fins a els últims concerts, jo crec que el grup ha evolucionat molt bé. Sí, no, una miqueta sí, que no, s'havia de notar un poc l'evolució. Jo crec que es notava molt. Però bueno. Però bueno, jo crec que estàvem un poquet estancats, no? Un poquet bloquejats i no avançàvem, perquè també que si un tenia uns rotllos, un altre els altres. A més, jo des de fa un temps ja tenia el cap de... d'aire fresc, saps? Clar. De fer nous projectes, nova música... De fet, jo t'ho vaig dir a tu, no? Jo necessitava No sé, necessita de fer alguna cosa nou, no? Bueno, o crear de, alguna cosa. Bueno, de moment ho estem fent. Clar, no? De moment ja estem ahí, ja hem donat un pas, no? Tenim un projecte de grup, així, que bueno, que això també és interessant, perquè... Esperem, no? A veure si esperem, jo crec que sí. Haurem de posar-nos a assajar. Sí. Jo crec que sí, jo crec que serà un grup que xanarà prou. Sí. I bueno, després hi ha un altre projecte per ahí escoltat, que entre... No sé com es diu, però bueno, entre el Carci, el José de Junts de Reges i el Paje també. I un xaval que li diuen Rubén, no? Que ahí serà un estil ahí rollo punk rock, no? Sí, rollo de Vibrators i un rollo així. Farà. Punk de 70, clàssic. Sí, no, més cap als 80 i això, més punk rock americà així, saps? I bueno, a veure si tant d'avant, saps? Claro, interessant jo. També, no? Sí, a mi... No sé, m'agradaria que tots aquests grups que... Sí, que se creara una xicoleta escena, no? De, clar, clar. Sí, jo crec que és important. Per a crear algo han d'haver bandes, clar. Han d'haver fanzine i han d'haver ràdios, no? Han d'haver ràdios. Ràdio, ràdio! No, està guai, tio. No, jo crec que això forma part de tot un poc, també, no? Clar. Saps? Jo... Bueno, no sé. No, ni marca cadascú també que crea els seus projectes, no? Ah. O sigui, tu n'has de ser ràdio i... Sí, sí. O els seus grups, el que sigui. Menys no. Anar al bar, que facin de tot. Sí, o bueno, o si fan alguna cosa en el bar de profit. Sí, ja, però vista l'experiència. Sí, en el bar. El que passa, jo crec que així, no és un problema, no? Però també hi ha molta tradició de anar sempre al bar, saps? I en el bar, coses molt constructives, pues... No es pot traure res bo del bar. No, però se poden traure coses, saps? Pues allí, xarres, prens algo... Pots traure jugades de dominó... Però sempre al bar, no sé, no traus coses constructives, no? I que l'única font de relació social sigui al bar és una miqueta... Sí. És una miqueta trist. Ja. La veritat és que el bar forma part de... l'antropologia dels pobles, saps? Jo personalment odie la gent de bar, la odie. La odie. Jo odie el bar, la gent me dona igual. Jo odie el fum del bar. Bueno, sí, el bar i tot lo que porta. Jo odie l'alcohol. No, bueno, no. I no sé, què voleu? Posem un altre tema o què? Val, no sé, quin tema vos agradaria posar ara? No sé, jo posaria... Posem un de Middle Class o què? Val, a dir... Una banda ahí dels inicis del 79... Sí, és una inicia... Que, bueno, més o menys marquen un poc tot el hardcore americà, no? Junta amb Minutemen, Sears, sí. Gens... Sí, no? Evolucionaren cap a... Si no recorde mal, més cap a l'estil de Minutemen i això, no? Sí, sí. És influït per Joy Division. Sí, però el primer LP este és... Sí, és mare, completament... Vinga, va, deixeu de xerrar i posem el tema de Middle Class, no? Que es titula Out of Bot. I que és molt bon tema. Fora un boi, no? Seria, sí. Bueno, pues ahí va. Bueno, pues això ha estat Middle Class, el tema Out of Bounds. I bueno, ja arribem al final del programa, no? Ja està bé per avui, no? Anem a despedir-nos i a deixar-vos en pau, no? Bueno, per a ser el primer programa ha estat bé, no? O què? A mi, jo m'ho ha passat prou bé. Sí, sí, està divertit. Sí, perquè hem comentat i hem recordat prou coses, no? De fa 3 anys i de com ha començat tot això. I del que vindrà, no? Sí, no? Bueno. I també sempre diuen que el més difícil és començar i ja tenim un programa. Sí, ja tenim un programa. Ara falta penjar-lo, que no tinc ni puta idea de penjar-lo. Espero que el Pau ens ajudi a penjar-lo. I no res, tio, pues la idea és d'anar penjant els programes al blog i esperem que cada vegada tinguem més oients, no? Sí, cert. Hem dit en quin blog estan penjats. No hem dit en quin blog, però bueno, suposo que si ens, aleshores... si ens estan escoltant és perquè han sabut trobar el blog. Això és el més important. I bueno, no sé, que voleu dir alguna cosa per acabar, no? Bueno, jo diria que el dissabte és el Xufa Fest, que este any no s'ha pogut fer l'orxata, però bueno, la gent de la residència al final ha pogut fer un mini festivalet ahí i toquen, pues toquen Escape, que és la gent que era d'Insomnio, però ara canta l'Edu. S'han separat, Insomnio? Sí, ja fa temps que ho han deixat, crec que sí, que ho han deixat. I res, és el primer concert que fan a la residència, saps? Uh-huh. A més toquen també altres grups de València i també un grup de Barcelona que es diu Jauria. Així que estarà prou bé, de puta. Estarà bé, no? Que... Sí. Un concert pues, s'agraeix, no? Sí. I bueno, pues no res. Que passeu bé la setmana, che. Ja. Bueno, esperem que esteu impacients per escoltar el pròxim programa. Sí. I no res, i vos deixarem amb un tema de Interterror. Interterror, no? Felices días en Auschwitz. Felices días en Auschwitz. I bueno, que va ser Interterror, no? Va ser el primer sí, grup. Clar, així. Interterror és la primera banda, sí, bueno, creiem que és la primera banda de punk valenciana que va haver. Va haver un grup que es deia Nuevo Ejército de Salvación, però ara més de hoy, no sé si va eixir més que va... Abans d'Interterror o després. Però bueno, jo no el coneixia, avui, aquest grup. Sé que, sí. Bueno, que després va eixir la Resistència, que era un agent d'Interterror, va després fer aquest grup, que a mi m'agrada molt la Resistència, tant no. De puta mare. Jo no els he escoltat, Interterror sí, i també, perquè també era un grup prou que sonava molt també en la línia de l'Afterpunk que se portava també en aquella època. Sí. Sí, de fet la cançó esta de la destrucció del món o el mundo ya va a llegar o ya está aquí, ¿no? O sea, es total la cançó eixa, saps? Bueno, pues vos deixem amb el tema d'Interterror i fins la pròxima. Vinga, adeu. Día y noche ladran los perros, sirenas y disparos. Alguien ha muerto, pasamos felices días. ¡Se rompe! Pasamos felices días. ¡Se rompe! Pasamos felices días. ¡Se rompe! Una paja, un asilo. No importa quién sea mi ejecutor. Miles de condenados esperan perdón. Ya nos dice que solo la dio. Vamos a la cola para el viaje final. Ya está retrasado y no me viene a salvar. De todos lados cayendo tapas. Lo único que ver es mi vuelta final. El turno de mi grupo ha llegado al fin. Y con la nota frío de aquel paredón. Pasamos felices días.